اے هغه خلکو چې ایمان مراوړی دی، تاسو چې کله د رسول سره پټې خبرې کوئ نو د خبرو کولو نه مخکې څه صدقه ورکوئ، دا کار ستاسو دپاره بهتر دی او زیات پاکیزه دی. البته که تاسو د صدقې ورکولو دپاره څه بیا نه مومئ نو الله بخون کې مهربانه دی.